Merhaba. Milattan önce, milattan sonra 94,9'da Açık Radyo'dayız. Bugün konumuz çok farklı. Farklı bir bölgedeyiz. Van'dayız, Doğu Anadolu'da. Yani Urartuların kalbi Tuşba'dayız. Konuğum da yardımcı doçent doktor Rafet Çavuşoğlu, Van 100. Yıl Üniversitesi'nden. Merhaba Rafet Bey. Merhaba. Evet Rafet Bey, konu tabii çok zengin, çok değişik, çok farklı bir coğrafyadayız ve çok kendine özgü bir kültür söz konusu burada Urartular. Önce şöyle sormak istiyorum size, Urartular kimlerdir? Urartular Doğu Anadolu bölgesinde milattan önce 9 ve 7. yüzyıllar arasında kurulmuş olan bir devlet. Başkentleri de Van, yani bugünkü Van şehri ve Tuşba, yani bugünkü Van Kalesi dediğimiz yerleşim birimi olarak biliyoruz ki 19. yüzyıla kadar burada, son döneme kadar da yerleşim görmüş olan bir yer. Birinci Dünya Savaşı sonrasında da bu yerleşim alanı yeni Van şehrine taşınmış oldu. Urartular, yani kesintisiz olarak şöyle söyleyebiliriz, Urartuların başkentinde yaklaşık olarak yani 3000 yıllık, şu son yüzyılı 2800 küsür yıllık bir yaşam süresi kesintisiz olarak devam etmiş. Daha sonra da sadece 1915'li yıllardan sonra da terk edilmiş ve yeni Van şehri kurulmuş. Urartular Doğu Anadolu bölgesinde ilk defa devlet kurma özelliğine sahip olan bir topluluk olarak karşımıza çıkıyor. Bu açıdan çok önemli. Yani daha önceden bu birinci binden bahsediyoruz tabii bir 3000 yıllık bir geçmişi olan uygarlıktan. O dönemde devlet olarak öne çıkan tek Urartuları görüyoruz. Bunu mu söylemek istiyorsunuz? Doğru, bunu söylemek istiyorum. Şöyle de, yani daha doğrusu milattan önceki Urartular dönemine kadar, çünkü kalkolitik, hatta daha erken dönemlere kadar uzanıyor bu bölgede, Doğu Anadolu bölgesinde Van Gölü havzasındaki yerleşim birimleri. Fakat ilk defa, yani ilk defa burada devlet kurma özelliği olarak milattan önce 9 ve 6. şey 9 ve 7. yüzyıllar arasında kurma özelliğini taşıyor. Tabii daha sonraki dönemlerde, yani Orta Çağ'da burada birçok devlet kuruldu ama ben ilk olarak ilk defa burada devlet kurma dan söz ediyorum. Artı bu coğrafyaya, yani sadece günümüz Doğu Anadolu bölgesindeki Van Gölü çevresi havzasında değil, bugün Ermenistan, Kuzeybatı İran, Doğu Anadolu başta olmak üzere Fırat nehrine kadar, aşağıda Diyarbakır'a kadar uzanan bölgede hakim olan tek güç olarak söz ediyoruz. Ve kurmuş olduğu devlet sisteminde de merkezden atanan valilerle yönetiyor. Yani 11-12 tane merkezden atadığı, daha doğrusu eyalet merkezi var. Bu eyalet merkezlerine, yerleşim yerlerine merkezden atadığı valilerle bunu sağlıyor. Bir önemlisi, yani bu engebeli coğrafya, kış koşullarının zor olduğu bir bölgede bunu yaklaşık olarak 300 yıla yakın bir dönem sürdürebilmek gerçekten çok zor. Ve aşağıda bunun birinci derecede düşmanı olarak kabul ettiğimiz, ki en güçlü, yani dönemin süper güç olarak bile söyleyebileceğimiz Asur Devleti var. Ve Asur Devleti'ne rağmen burada bu hayatını devam ettiriyor. Ve en önemlisi, bu coğrafyada en önemli olan özelliklerden bir tanesi, iletişimi sağlayacak eyaletlerle ve yönetim merkezleriyle iletişimi sağlayacak karayollarının yapılması. Yani bu çok önemli. Çünkü kış koşulları malum, özellikle eski çağda da günümüzdekinden biraz daha belki sert olabilir. Kış koşullarına rağmen burada karayoluyla bunu, inşa ettikleri karayollarıyla, ki biz bunu Bingöl Dağları'nı aştığını, Bingöl Dağları üzerinde karayolu kurup batıya ilerlediğini de bilmekteyiz. Bunun içinde İyi bir teşkilatlama, yani devlet teşkilatı da çok önemli. Bir diğer önemli özelliği, Asur'dan etkilenmiş söyledik. Yani Asur'u örnek alarak, devlet olarak da Asur'u örnek olarak kendisi kuruyor. Bütün sistemini oradan alıyor. Yazısını dahi oradan alıyor. Sanatında çok büyük etkilenmeler var ama kendisine yeni bir sanat anlayışı kurarak sanat eserlerini üretmeye başlıyorlar. Evet, tabii bu maden alanında özellikle yarattıkları gerçekten bir maden uygarlığı olarak nitelendirilse herhalde yanlış olmaz sanıyorum. Yol dediniz, yani yolların aşağı yukarı bunun kaç kilometreye dayandığı ve günümüze kalan yer yer sanıyorum kalıntıları, izleri de var. Bunlardan biraz bahsedebilir misiniz? Şöyle söyleyeyim şimdi, yani hem yol olarak, Hem de şimdi kanallarda var. Yani burada bu bölgede yapmış oldukları barajlar var. Şamran Kanalı gibi. Yani yol güzergahları özellikle yol güzergahlarında her neredeyse 50 kilometre, 30 kilometrede bir istasyonlar kuruyorlar. Biz bunlara karakol vazifesi, yani yolun denetlemesini sağlayacak türden birimler de inşa ediyorlar. Bunun çok güzel örnekleri var. Van'dan mesela batıya gidecekseniz, Van'dan yola çıktığınız zaman ilk önce Kalecik köyündeki Kalecik Kalesi ile iş başlar. Ondan sonra batıya doğru, Erciş'e doğru bu yol güzergahı üzerinde yerleşim birimleri tek tek arka arkaya sıralanır. Erciş'ten sonra batıya giden yollar ikiye ayrılı burada. Buradaki yol güzergahlarını, yani yolları, karayollarını tespit edemiyoruz ama yapmış oldukları seferlerden bunları çok iyi net bir şekilde yazıtlardan biliyoruz. Erciş'te yol ikiye ayrılır. Bir tanesi Ahlat üzerinden Bitlis'e gider ve Güney'e iner. Diğeri ise Patnos üzerinden yine Malazgirt ve Muş üzerinden bu sefer Bingöl dağlarıyla batıya, yani bugünkü Erzincan, Elazığ bölgesine ya da Malatya bölgesine uzanan yol güzergahı. İşte biz burada Bingöl dağlarında bugünkü resmi bizim karayollarının hemen yanında taşların temizlenerek çok düzgün yolların yapıldığını, hatta birkaç kilometre olarak çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bunları Profesör Doktor Veli Sevin Hoca yüzey araştırmalarında ortaya koydu. Net bir şekilde ortaya kondu. Bu da şunu gösterdi. Yani batıya gidebilmek için, çünkü batıdaki Alze ülkesi dediğimiz, yani Erzincan bölgesindeki toplulukları biz yendiğini, onlardan haraç aldığını, Malatya bölgesini Melatiye diye geçen yazıtlarda Malatya bölgesini haraca bağladığını, işte bu yollar sayesinde bunları seferleri buralardan geçirterek o bölgelere yapmış olduğu askeri seferleri bu yol güzergahlarından yaparak ancak sağlayabildiklerini biz biliyoruz ve kayıtlara da o şekilde geçmiş durumda. Gerçekten çok ilginç. Bir de tabii kanallar var. Demin söylediğiniz gibi barajlar, su kanalları, sistemleri. Onların da birer mühendislik arkası olduğunu söylüyorlar. Evet, bu da çok önemli. Çünkü şunu özellikle vurgulamak istiyorum. İşlevini hala sürdüren 2800 küsür yıldan beri bir Şamran Kanalı diye kayıtlara geçen, hala günümüzde de o şekilde bilinen, fakat asıl ismi Menua Kanalı. Çünkü 14 yerinde Menua, ben bu kanalı inşa ettim. Yazıtında 14 yerinde beddua yazıtı var. Yazıtta da yani kabaca şöyle söylüyor. Ben bu kanalı inşa ettim. Her kim bu kanala zarar verirse, her kim bu kanalı tahrip ederse, her kim bunun adını değiştirirse Tanrı halde onu güneşin altında soyunu sopunu kurutsun diye yazmakta. Yani asıl bunun adı Şamran Kanalı değil, Menua Kanalı. Bununla birlikte bu coğrafya yaz boyunca kurak geçen bir coğrafya. Bu coğrafyadaki ekip biçme ya da kışı geçirmek için, yazın hasat alabilmek için sulamaya ihtiyaç var. Bunun için de Urartuların adeta bir baraj, sulama kanallarıyla çok fazla miktarda altyapıya, daha doğrusu çok önem verdiklerini ve başka bölgelerden seferler sonucu getirmiş oldukları insanları zoraki, yani yerleştirdikleri zaman onların altyapısını hazırladığını da görmekteyiz. Ve bu kanallardan birkaç tanesi Sıhke Göleti mesela. Normalde şu an Devlet Su İşleri tarafından bir baraj haline, bir bent halinde önüne konulmuş. Fakat bu yazın sular çekildiği zaman Urartu'nun setleri çok net bir şekilde ortaya yere çıkıyor. Yazıtları da bulunmuş durumda. Bununla birlikte Van Havzası'nı, daha doğrusu Van Ovası'nı sulamak için de Şamran Kanalı'ndan su getirdiğini biliyoruz. Şamran Kanalı sadece, yani daha doğrusu Menua Kanalı, asıl ismi Menua Kanalı. Menua Kanalı'nın iki tane vazifesi var. Bir tanesi ovayı sulamak, bir diğer önemli özelliği ise geçmiş olduğu güzergahlarda, özellikle Edremit, Van'ın ilçesi olan Edremit bölgesinde ve Kadem Bastı mevkiinde güzel bir Tariri'nin bahçesi diye geçer orası ve setlerle bir bahçe kurması. Yani bahçeleri de sulamak için bunun inşa edildiğini biliyoruz. Menua kralının yaptırdığı bir kanal tabii, değil mi? Kendi adını koyduğuna göre. Evet, Menua Kanalı. Zaten kendi ismini söylüyor. Bu kanalı ben, yani Menua inşa ettim ve adını Menua Kanalı olarak koydum diyor. Her kim diyor, yani zaten çok güzel bir şekilde belirtiyor. Kanalın Ben kendimi inşa ettim diyor. Her kim bunun adını değiştirirse Tanrı haldi onu güneşin altında soyunu sopunu kurusun diyor. Ama biz maalesef daha sonradan ismi değiştirildi. Daha doğrusu bir Ermeni tarihçi yazarın koymuş olduğu işte Semiramis buraya 10 bin tane askeriyle 11 tane esiriyle gelip bu kanalı inşa etti demesiyle başlayan bir süreç ve o süreçte de ismi Şamran Kanalı olarak günümüze kadar geldi ama çivi yazıtının çözülmesinden sonra yani Urartuların kullanmış olduğu çivi yazısının çözülmesinden sonra bu kanalın Şamran Kanalı değil de asıl isminin Menua Kanalı yani Urartu Kralı Menua tarafından inşa edilmiş 55 kilometrelik bir mesafede yani düşünün 55 kilometrelik bir mesafede öyle inşa edeceksiniz ki hala oradan çıkan Gürpınar'dan çıkan bu suyun kaynağı Van'ın da Van şehrinde suyun su ihtiyacını karşılıyor ve öyle inşa edeceksiniz ki arada köprüler var nehir daha doğrusu küçük çaylar var çayın üzerinden atlatıyor mesela Hoşap çayının üzerinden bunu köprü kurarak suyu oradan geçiriyor ve bazı bölgelerde çok sert kayalarla rastlanıyor. Onlara da bir kanal açarak geçirtiyor ve Van Kalesi'ne kadar yani Van şehrine kadar ki Van Ovası'na kadar bunu getiriyor. Yani bu uzak bir mesafeden bunu o günkü koşullarla yapmak gerçekten mühendislik harikası. Evet, gerçekten bu da çok önemli bir bilgi. Yani sanıyorum hala Şamran Kanalı olarak çok yerleşmiş herhalde. Bunu silmek kolay değil ama burada biz tabii doğru bilgiyi esas onun Menua Kralı tarafından yaptırılmış bir mühendislik harikası olduğunu bir daha belirtelim. Bu kadar muhteşem bir uygarlığı özellikle hele Urartu deyince maden akla geliyor. Evet, madenle ilgili gerçekten maden sanatıyla ilgili Urartu maden sanatı çok önemli. Yani birinci bine özellikle yani takılar olsun, şöyle hem silah yapımında olsun, silah teçhizatı konusunda olsun muazzam derecede eserler meydana getirmişler. Bunları şöyle maden silahlarla ilgili düşündüğümüz zaman kalkanlarından silahların özellikle kesici aletlerini bronzdan değil. Mesela iki tür maden özellikle iki tür maden kullanıyor. Bronz yani tunç eşittir tunç. Bir de demir. Demiri özellikle kesici ve delici aletlerde kullanıyor. Bronzu ise yani tunçu ise daha çok takıda çanak çömlek metalden çanak çömlek yapımında tapınaklarını süslemede yani çeşitli alanlarda madende muazzam özellikle tunçtan çok güzel eserler meydana getiriyor. Bunların içerisinde özellikle takı çok önemli yer alıyor. Eski çağda takıyı kullananlar, takıyı hem erkekler yani takıda şöyle bir ayrıma gidemiyoruz. Erkekler de bilezik kullanıyor, bayanlar da bilezik kullanıyor. Ne bileyim erkekler de yüzük kullanıyor, bayanlar da yüzük kullanıyor. Erkekler de küpe kullanıyor, bayanlar da küpe kullanıyor. Erkekler de kolye takıyor, bayanlar da kolye takıyor. İnanılmaz çok süslenmeye meraklılarmış yani. Evet gerçekten mezarlarında yani hiç açılmamış mezarlarından elde ettiğimiz bilgiler muazzam derecede estetik duygularının çok ön safhaya çıktığını, çok estetik duygularının çok ileri düzeyde olduğunu görüyoruz. Çünkü mesela bileziklerinin ejderbaşıyla, aslanla, yılanla süslüyorlar. Genelde tunçtan yapıyorlar. Altın kaplamalı olan eserleri de günümüze kadar gelmiş. Bir diğer gümüşten de yapıyorlar. Diğer önemli süs iğneleri dediğimiz iğneleri hem yakalarında hem de saçlarını toplamada kullandıkları bunların protom yani baş kısımlarını da çeşitli türde hayvan ve mitolojik yaratıklardan meydana getiriyorlar. Yani sadece o iğnenin yapısını değil bunun üzerindeki yani estetik duygusunu ön plana çıkan aslan protomu ile bitiriyor. Aslanın bir oturur vaziyette aslanla iğneyi sonlandırıyor. Yaklaşık 8 ile 15 santim arasında değişen ama protomu yani üst kısmı aslan, boğa, horoz, sphinx gibi figürlerle bitirmiş oluyor. Bu aynı zamanda Urartuların yani siz Asurlardan da tabii çok etkilendiğini söylediniz ama kendilerine de özgü, bunu harmanlayarak kendilerine özgü bir kültür, bir sanat yarattıklarını söylediniz. Bunları başka kültürlerde rastlıyor muyuz yani aynı dönem olarak? Mesela şu en önemlilerinden bir tanesini şunu söyleyebilirim. Mesela Asur'da metal kemer yani belimizde hala günümüzün kullanılan bayan ve erkeklerin nedir giysilerinin ayrılmaz bir parçasını oluşturan kemerler. Kemerler eski çağda Urartu kadar hiçbir toplulukta yok. Çağdaşı hiçbir uygarlıkta bu denli yok. Asurlara bakıyorsun, Asurların metal kemer olgusu yok ama kemeri kullanıyor, dokuma kemerler daha çok kullanıyor. Urartular ise tunçtan, üzerlerinde muazzam derecede hayvan, insan, mitolojik, yaratık, bitkisel örgelerle birlikte süslemeler yaparak kabartma, ki o tekniği çok zordur onun, kabartma tekniğiyle üzerlerini çok güzel süslemelerle kemerler üretiyorlar. Mesela bunun çağdaşı hiçbir uygarlıkta bu denli zengin değil. Yani Urartu'ya özgü bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Ha, üzerindeki sanatsal açıdan, üslup açısından başlangıçta Asur'dan etkileniyor. Yani Asur'daki sanat anlayışını kullanıyor. Fakat günümüzde, yani daha doğrusu kendileri bunu yeniden harmanlayarak yeni bir şekilde kendilerine özgü olarak meydana çıkartıyorlar. Bunun yanı sıra mesela bayanlar, burada da kemerlerde, yani kemerleri erkek ve bayanların kullandığı kemerler de farklı. İkisi aynı kemeri kullanmıyor. Yani bayanların kullandığı daha çok narin, ince, kalınlıkları daha ince, süsleme, kesinlikle süsleme, üzerindeki bezenen figürler, konular tamamen farklı. Erkeklerin kullandığı kemerler geniş ve uzun, erkeklere özgü. Üzerlerindeki sanat anlayışı, kullandıkları figürler daha çok güçle alakalı. Aslan boğa figürleri, mitolojik yaratıklar, savaş sahneleri, av sahneleri işleniyor. Bayanlarınkinde daha çok bayan kemerleri daha ince, daha dar, eğlence sahneleri. Yani tamamen ikisinden apayrı konular işleniyor ve bayanların kullandığı kemerler çok daha güzel. Yani sanat anlayışı açısından da çok güzel eserler meydana getiriyorlar. Yani çiçekler, börtü böcekler, işte şeyler, güzel törenler gibi şeylerden söz ediyoruz galiba. Evet, mesela kalenin dışında düzenlenen bir özellikle mesela kemer üzerinde görüyoruz. Kemerin iki tarafına bir tane kale işleniyor. Yani kalenin tasviri yapılıyor. Kalenin dışında eğlendiklerini görüyoruz. Ve kalenin dışında eğlence sahnesinde en orta bölümde yemek, ziyafet sahnesi yer alıyor. Ve ziyafet sahnesindeki bu kraliçe de olabilir. Yani orada ya da töreni yöneten bir kişi de olabilir, bayan kişi. Bu genelde başı örtülü bir vaziyette, önünde bir masası olan, üzerinde yiyecekleri bulunan ve ona hizmet eden, hem önünde hem arkasında hizmet eden kişiler bulunur ki bunlar hepsi bayandır. Artı ona hediyeler getiren bayanlar yer alır. Bununla birlikte eğlence, sazları, flütleri, kendilerine özgü def çalgıları, ki onları da betimlemiş durumdalar, eğlence sahnelerini görüyoruz. Yani tamamen tabiatta, açık alanda yapılmış bir sahne. Bunun için işte düğün sahnesi olduğu söyleniyor ya da bayanlara özgü genelde belirli zamanlarda yapılmış olan bir eğlence sahnesi olarak da düşünülüyor. Yani belki tabii kesin olmasa bile Urartu hanımlarının da toplumda yani açık olarak erkeklerin toplumuna da katılabildikleri gibi belki de bir şey olgu çıkabiliyor burada. Ya da sosyal yaşamdaki ağırlıklarını üzerine de bir yorum yapılabilir belki, bilmiyorum ama. Yani şöyle de yapılabilir, mesela kale içerisinde genelde, yani kalede erkekler daha fazla egemen olduğu için bunlara... Yani bunların belki de daha kendilerini özgürce ifade edebileceği, daha iyi bir şekilde eğlenebilecekleri, çünkü kale içerisinde belki kendi alanlarında eğleniyorlar ama kalenin dışında daha geniş alanlarda, yani panayır türü düşünün, eğlenebilecekleri bir alan meydana gelmiş oluyor. Ve takılarıyla ilgili, yani kendilerine çok iyi baktıklarını takılarından görüyoruz. Hatta öyle ki cımbız, yani bugün kullandığımız cımbızı bile Urartu mezarlarında bayan iskeletlerinin yanında çok rahatla bulabilmek mümkün. Sümer dandığı bulabilmek mümkün. Kulak temizleyicileri bulabilmek mümkün. Yani bunların hepsinin üzerinde bir seti var. Yani bakım seti var daha doğrusu. İnanılmaz gerçekten. Bu gerçekten mesela bizim yapmış olduğumuz kazılarda bayan iskeletinin hemen yanında saç spirali, yani saçlarını bigudi diyebileceğimiz türden saç çıpralleri buluyoruz. Yani saçlarının da bakımlı olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte az önce bahsettiğim gibi makyaj seti diyebileceğimiz bir setleri oluyor. Takıları keza öyle, boncukları çeşitli akik ve kornalin cinsinden, cam cinsinden olsun, çeşitli türde, çeşitli dizimler halinde, yani estetik duyguya yönelik olarak da çok iyi dizdiklerini biliyoruz. Bunlar çünkü iskeletin hemen yanında bulunabiliyor. İğneleri yanında bulunabiliyor. Pazubent mesela bizim de çok ilgimizi çeken ve son kazılarda ortaya yere çıkan bir olgu. Biz sadece erkeklerin pazubent kullandığını, pazunun üzerinde işte bir metalden bir süsleme örgesinin kullanıldığını düşünürdük. Fakat işte Kalecik kazılarında bununla ilgili pazunun üzerinde, kemik üzerinde, bayan kemiği üzerinde bir pazubent. Yani sadece bilezik değil, pazubent de kullandıklarını, süslemek için kullandıklarını görüyoruz. Bu da çok önemli. Yani kemerlerinden tutun, iğnelerinden tutun, fibulalarından tutun, yani çengelli iğne diyebileceğimiz, fibula derken bunu kastediyorum. Çengelli iğnelerinden ki el formunda, onların da dinle alakalı, yani kötülüklere karşı koruyucu bir özelliği. Yani bir de şunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Takıların işlevleri de var. Yani takıları kullanırken sadece estetik duygusu değil, bir diğer önemli özelliği, takıların dinsel bir özelliği var. Yani kötülüklerden korumak. Mesela günümüzde de vardır hala. Mesela günümüzde yeni anne olmuş bayanlar sütleri iyi gelsin diye mesela inci tanesi, beyazdan boncuklar takarlar. Eski çağda da buna benzer. Ya da yine bayanın başı altına bir iğne konulur. Yani kötülüklerden korunmak için. Bu türde geleneklerin eski çağda da olduğunu. Hatta bir tanesi çok önemlidir. Göz şeklinde boncuklar bile var. Yani Karagündüz kazılarından ortaya yere çıkartılmış göz. Aynen bugünkü nedir bizim göz boncukları dediğimiz, yani nazarlık diyebileceğimiz, nazarlara, dışarıdan gelecek etkilere korumak için de göz boncuklarının ta erken örneklerini Urartu'da da görmekteyiz. Evet, gerçekten çok ilginç. Özellikle gerçekten bu takılarda sizin Urartu denilince işte gerçi en öne çıkan şeyler takı anlamında çengelli iğneler, yani fablolar, işte bir Urartu fablosu bambaşka bir şeydir. Bir Urartu kazanı, yani bronz tunçtan yapılma, bambaşka bir şeydir. Onların üzerine işledikleri işte motifler, hayvanlı aslanlar ya da siz bir de şey yılan demiştiniz galiba, onların en çok sevdikleri, kendilerine özgü tasarımladıkları hayvanlar hangileri daha çok? Şimdi bu bileziklerde olsun, boyunlukta olsun, boyunluk da var yani, güzel boyunlukta olsun, yılan başlı, yani daha doğrusu bileziğin son kısmını yılan başı şeklinde veya aslanla yılan arası dediğimiz ejderha türü bir süslemeyle bitiriyor, bir proton başıyla bitiriyor. Bu çok önemli. Kendilerine özgü mesela damla motifiyle onun üst baş kısmının üst bölümünde, yani Urartu'ya özgüdür o. O türden aslan başlıklı bilezik bulabilirsiniz. İran sanatlarında bulabilirsiniz. Başka sanatlarda bulabilirsiniz ama Urartu'nun kendisine has özelliği var. Yani onları çok ayırt etmek çok, yani bu sanatla uğraşan, Urartu dünyasıyla uğraşan, Urartu ile ilgisi bulunan arkeolog, bilim adamları bunları çok iyi şekilde bilir. Ama kendilerinin bu süslemede mesela ejder başlarıyla, özellikle ejder başlarıyla bitirmesi, yani bir kötülüklere karşı koruyucu özelliğini sanki ön plana çıkartması olması gerekiyor. Bir de takıların şöyle bir özelliği var. Takılarda da bir statü belirleme özelliği olması gerekiyor. Yani normal, ha şunu da söyleyeyim, yani bütün neredeyse halk mezarları olsun, yani normal halk da süsleniyor, yani halka ait mezarlarda da biz takılarla ilgili çok güzel, ha çok değerli, mesela krali mezarlara yakın yerlerde bulduğumuz çok güzel gümüşten olsun, akik kornalin düzgün damarlı şekilde olanlarını çok iyi bir şekilde işliyorlar. Ama böyle halka ait olanlarda biraz daha deformasyon, yani formda biraz daha bozukluklar meydana gelebiliyor. Ama şunu söylemek çok önemli. Urartu'da yaşayan Urartuların hemen hemen hepsi takıyı çok seviyor ve takı kullanmayı çok seviyor. Ve bunun içinde hem erkekler hem bayanlar takıyla, takıları kullanmadaki özentileri, özellikleri, estetik duyguları çok ön planda. İşlevleri de var. Birincisi süslenmek, ikincisi de kötülüklere karşı kendilerini kötü güçlerden korumak. Evet, biz tabii programımızın sonuna geldik ama Urartu tabii bitmez. Gelecek haftalarda Urartu dünyasında daha çok gezineceğiz ve Urartuların kimliği ve kültürü hakkında bilgiler aktarmaya çalışacağız. Evet, şimdilik hoşça kalın diliyoruz.